اور بنوری اسلامک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 4، سلام کتب مارکیٹ، لفٹ جامعہ بنوری ٹاؤن، کراچی۔ فون نمبر 02141333844۔ تمام ساتھی اپنے لوگوں کی شرکت کی بنیاد کے ساتھ حضور نے کہا ہے، اور شکر والے ساتھی نے برباد کیا ہے کہ آپ خود بول دیجیے، شہر نے فرمایا کہ آپ خود کر دیں، تمام افراد خود کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، Yeah.

اللہ. Thank you. اللہ قلوبنا بالقرآن الكريم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دکان نمبر 4 سلام کتب مارکیٹ نیز جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی، فون نمبر 02141338444